रुकू नंबर 11 के मेन पॉइंट्स, चार मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है तौरात, इसमें चार बातें थी, हिदायत और रोशनी, सारे नबी इसी के मुताबिक फैसले करते थे, उलमा और फुकाहा भी इसी के मुताबिक फैसले करते थे, इसकी हिफाजत का जिम्मेदार उलमा को बनाया गया, दूसरा पॉइंट है इंजील, इसके भी चार पॉइंट्स हैं, हिदायत और रोशनी, तौरात की तस्दीक करने वाली, अहले तकवा के लिए हिदायत और नसीहत, अहले इंजील इसके कानून के मुताबिक फैसला करेंगे, तीसरा पॉइंट है कुरान पाक, इसके भी चार पॉइंट्स, पिछली किताबों की तस्दीक करने वाला है, मुहाफिज और निगहबान है, अल्लाह ताला के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फैसले करो, अल्लाह ताला की शरीयत और राहे अमल मौजूद है, लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक बदल ना डालो, चौथा पॉइंट है अल्लाह ताला का कानून, चार पॉइंट इसमें भी, जो इसके मुताबिक फैसले न करें वो काफिर, जालिम और फासिक हैं, अल्लाह ताला का कानून नाफिज होने के लिए उतरा है, अल्लाह ताला का कानून छोड़कर जाहिलियत के मुताबिक फैसले फासिक ही चाहते हैं, अल्लाह ताला से बढ़कर फैसला करने वाला कोई नहीं, पसंदीदा रवैये इस्लाम लाना, किताब की हिफाजत करना, हक की गवाही देना, अल्लाह के नाजिल करदा के मुताबिक फैसले करना, माफ़ कर देना, इत्तेहाद कायम करना, चलिए अब नापसंदीदा रवैये देखते हैं, लोगों से डरना, आयतों में रद्दो बदल कर देना, किसी को जख्म लगाना, फिस्क करना, ख्वाहिशों की पैरवी करना, इख्तलाफ करना, फितने में डलना, जाहिलियत का फैसला तलब करना, और अमल की बातें भी, ये सारे अच्छे काम करना और बुरी बातों से रुकना है, जो रवैये हमने सीखे इनको अपनी ज़िंदगी में लाना है, इसी तरह अल्लाह की किताब की हिफाजत की जिम्मेदारियां पूरी करनी है, और अल्लाह ताला की इस अमानत को सारी इंसानियत तक पहुंचाने का इरादा करना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए।